Η Αγοράζη λοιπόν έφυγαν από την Λιβύη, σταμάτησαν για λίγο στην Κρήτη και συνέχισαν το ταξίδι προς βορρά. Ξαφνικά έφτασε καταιγίδα, ο ουρανός φωτίνιασε και τότε ο Απόλλωνας έριξε ένα χρυσό μπέλο στον ουρανό. Ο ουρανός φωτίστηκε και μπροστά στα μάτια των αρμοναχτών ανεφάνη έφωνησή. Επειδή ανεφάνη, το ονόμασαν Ανάφη. Και ήρθαν εκεί ναό προς τιμή του Απόλλωνα, ένα ναό που ανέστρεψε στα χρόνια μας ο θείος μου ο Χαράλαμπος Σιγάρα. Οι αρμοναχτές την άλλη μέρα έφυγαν και έφυγαν βόρεια. Ο Έφημος κοιμόταν στην Αργό και είδε ένα ωραίο όνειρο. Το κόμμα που είχε πάει στα χέρια του από τον Τρίτονα και το είχε φυλάξει στο στήθος του, είχε σκεπαστεί από σταγόνες γάλα. Μέσα από το κόμμα πετάχθηκε μια κοπέλα που αφού έσβησε μαζί του, του είπε ότι ήταν η κόρη του Τρίτονα και της Λιβύης και ότι αυτή η ίδια θα αναφέρει κάποιον από τους απογόνους του. Μετά τον παρακάλεσε να τη ρίξει στη θάλασσα για να πάει κοντά στις Νηρίδες και του υποσχέθηκε πως αργότερα θα πάρει την ανθρώπινη μορφή της και θα υπηρετήσει τους απογόνους του, τους απογόνους του του Έφημου. Ο Έφημος ξύπνησε ταραγμένος, προσευχήθηκε στον Ερμή που ήταν Θεός των ονείρων και διηγήθηκε στον Ιάσονα και τη Μύδια το όνειρο. Η Μύδια το ερμήνευσε ως σημαντικό και ο Ιάσονας που θυμήθηκε κάποιο χρησμό του Απόλλωνα το συμβούλευσε να ρίξει το κόμμα στη θάλασσα γιατί οι θεοί ήθελαν να κάνουν αυτό ένα νησί. Ο Έφημος άκουσε τη συμβουλή του Ιάσονα και από το κόμμα που πέτασε έγινε ένα νησί που ονομάστηκε Καλύστη γιατί ήταν το πιο όμορφο νησί. Το νησί που είναι η σημερινή Σαντορίνη. Ας αφήσουμε τη Σαντορίνη και ας μεταξύ για λίγο στη Λίμνο. Η μυθολογία αναφέρει ότι οι γυναίκες της Λίμνου δεν απέδωσαν τις οφειλόμενες τιμές στην Αφροδίτη με αποτέλεσμα εκείνη να τις τιμωρήσει με το να έχει το σώμα τους δύσοσμες εκκλήσεις. Μύριζε τόσο πολύ το σώμα τους, ώστε οι άντρες δεν τις πλησίαζαν και προτιμούσαν τις στρατιώτισσες που ήταν απέναντι. Οι λιμνιές τίμωσαν και σκότωσαν όλους τους άντρες. Στην ομοιοπρακτική χρησιμοποιείται ως φάρμακο η αζαφοέτιδα που παράγεται από το σύλφιο, το μυθικό και είναι πολύ δύσοσμο. Αζαφοέτιδα θα δει δύσοσμη ρητίνη. Είναι κύριο φάρμακο για γυναίκες που έχουν δύσοσμες εκκλήσεις και το σώμα τους έχει άσχημη μυρωδιά. Μελετώντας τα συμπτώματα που έχει θεραπεύσει το φάρμακο αυτό, θα μείνει έκπληκτος κανείς με το πόσο ταιριάζουν πολλά από τα συμπτώματα με αυτά που λέει η μυθολογία για την Βασιλοπούλα Κυρίνη, τις γυναίκες της Λίμνου και τους αργονάφτες. Οι αργονάφτες, λέει η μυθολογία, έφτασαν στη Λίμνο. Εκεί υπήρχε η Γυναικοκρατία που θα σκοτώσει όλους τους άντρες και η βασίλισσά τους ήταν η Ψιπύλη που κοιμήθηκε με τον Ιάσονα. Αυτό είναι το ταξίδι των αργονάφτων που βλέπετε περνάει και από τη Σαντορίνη, τη θύρα. Ο Ιάσονας και η Ψιπύλη. Ήθελε οι αργονάφτες συνέχισαν το ταξίδι τους προς την Κολχίδα. Τους απογόνους της Ευσιπύλης και του Ιάσονα έλεγαν ότι τους έδειξαν από τη Λίμνο η Πελαγή ή η Τυρινή και πώς κατέβηκαν στη Σπάρτη και από εκεί διακλαδώθηκαν στην Ηλία και τη Θύρα όπου τους εγκατέστησε ένας απόγονος του Ιδίποδα, ο βασιλιάς Θύρας, ο οποίος έδωσε το όνομά του στο νησί. Μαζί τους ήταν και οι απόγονοι του Έθνου. Αργότερα ένας από αυτούς, ο Αριστοτέλης, πήγε στη Λιβύη που ίδρυσε την Κυρίνη. Έτσι βγήκε αληθινό το όνειρο του Έθνου. Η Θύρα λοιπόν γεννήθηκε από ένα όνειρο του Έθιμου βρεγμένο με γάλα. Από το γάλα της Σύρας, σύμφωνα με τη μυθολογία, γεννήθηκε ο Γαλαξίας και η γαλακτόδρομη Κρίνη. Η μυθολογία λέει ότι ο Ηρακλής ήταν αντιπαθέστατο βρέφος για την Ήρα, αφού ήταν εξόγαμο παιδί του συζύγου της. Ο Ερμής, θέλοντας να δώσει στον Ηρακλή θεϊκή υπόσταση, πήρε το μωρό και το έβαλε στο στήθος της Σύρας, την ώρα που η θεά κοιμόταν. Το δυνατό βρέφος όμως δάγκωσε δυνατά το μαστό που θύλαζε και η Ήρα ξύπνησε. Μόλις κατάλαβε ποιο ήταν το μωρό που χτυπήζανε, το πέταξε από το στήθος της απότομα. Από το στήθος της όμως χύθηκε γάλα και έτσι δημιουργήθηκε ο Γαλαξίας. Λίγο γάλα όμως έφταξε και στη γη και φύτρωσε ο λευκός κρίνος, το Λύριο. Αυτό το κρίνο που βλάστησε από σταγόνες γάλακτος της Ήρας ήταν αφιερωμένο σε αυτή και το ονόμαζαν Ρόδο της Ήρας. Ο λευκός κρίνος έχει διάφορα είδη, τα οποία είναι φαρμακευτικά. Ο Νίκανδρος αναφέρει ότι οι Κορίνθιοι, Αμβροσία, ονόμαζαν τον κρίνο. Αμβροσία λεγόταν επίσης και το μύρο με το οποίο επιτελούνταν καθαρμή. Τα λίλια στις ηχογραφίες του ακροτηρίου της Σαντορίνης είναι κόκκινα. Οι επιστήμονες λένε ότι πρόκειται για το είδος κρίνου Λίλιουμ κάντιντουμ. Το λίλιο αυτό είναι λευκό. Το ζωγράφισαν κόκκινο για λόγους αισθητικής και αντίθεσης. Τα λίγια είναι φυτρωμένα πάνω σε ηφαιστειογενείς βράχους και ανάμεσά τους πετούν χελιδόνια που ερωτοτροπούν. Κρίνο της Ήρας ονόμαζαν οι αρχαίοι το λευκό κρίνο. Η Ήρα φρόντιζε το δέρμα της στο κατάλευκο. Σκληρά βρέθηκε στην κόρη της την Άγγελο γιατί της πήρε μια αληφή και την έδωσε στην Ευρώπη την ερωμένη του Δία. Αληφή μαλακτική του δέρματος παρασκεύονταν από τον κορμό του λευκού κρίνου μέχρι πρόσφατα οι γιαγιάδες μας. Για την παρασκευή αυτού του μαλακτικού καταπλάσματος εφάρμοζαν την εξής συνταγή. Σιγόβραζαν τον κορυφό μέσα στο γάλα και αφού γινόταν πορτός, τον ανακάτευαν με λίπος και γινόταν αληφή που μαλάκωνε και αποστήρωνε τις πληγές. Από τα άνθη του λίγιου του λευκού, διακορφήσεως ή διαποβρέξεως, λαμβάνεται εθέριον έλαιον, κρινέλαιον, ευοσμότατων, γνωστών και παραρχαίης. Τούτου και άλλων η κορυφή χρησιμοποιούνται προς παρασκευή καταπλάσματος μαλακτικού, γράφει ο Γενάδιος. Αλλά και τα πέταλα του άνθους μουσκεμένα σε υλοπνευματούχο νερό είναι θεραπευτικά των επιφανειακών πληγών. Και μείγμα με νερόλαδο είναι αποτελεσματικό κατά των ελαφρών εγκαθμάτων. Δεν είναι όμως μόνο μαλακτικός του δέρματος ο λευκός κρίνος. Θυρ λεγόταν στην αρχαιότητα το άγριο ζώο. Υποχωριστικό του θυρ είναι το θηρίο που εκτός από ζώο σήμαινε και το κακόηθες έλκος. Διάφοροι κρίνοι έχουν χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία του ακόηθων ελκών από μεταθεραπευτές, πράγμα που οι επιστήμονες σήμερα μελετούν σε ειδικές επιστημονικές έρευνες. Θηρίο λοιπόν το ακόηθες έλκος. Πότνια θηρών, η οποία μέρβε θηρία, απεικονίζεται στο δωμάτιο του πομού στις τυπογραφίες της θύρας. Η θεά κάθεται στον θρόνο, πίσω της ένα τρύπα. Η θεά έχει δέσει το θηρίο με αλυσίδα και γίνω κάτι ήσυχα δίπλα. Θηρία η Μέρεβε και η μάγισσα Κίρκη. Η Κίρκη, όπως μας λέει ο Όμηρος, χρησιμοποίησε φάρσα μου για να ξανακάνει ανθρώπους τους συντρόφους του Οδυσσέα που είχε μεταμορφώσει σε χείρους. Πώς βέβαια ο Γενάδιος από το πρίνο οι αρχαίοι έφυγαν μύρο που το έλεγαν αμπροσία και το χρησιμοποιούσαν για καθαρμού. Η Κίρκη άρχισε τους συντρόφους του Οδυσσέα με βάσαμο και αμέσως άρχισαν να τους πέφτουν οι τρίχες και έγιναν πιο νέοι, πιο τρανοί και πιο όμορφοι από όσο ήταν πρώτα. Ο Οδυσσέας ήταν ο μόνος που δεν επηρεάστηκε από τα μάγια της Κίρκης χάρη σε ένα φυτό. Μόλι το ονομάζει ο Όμηρος το βότανο που έδωσε ο Ερμής στον Οδυσσέα για να μην το διάσει από τα μάγια της Κίρκης. Από την εποχή του Ομήρου έως σήμερα, πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί για το πιο φυτό είναι το μόλι. Επιχείρησα κι εγώ άλλη μια. Όχι με την ιδιότητα του επιστήμονα, αλλά με την ιδιότητα του ερευνητή. Λέει ο Όμηρος για τον μόλι. Η ρίζα μελανιά, μακάθες προς ο ανθός του, σαν το γάλα. Μόλι οι θεοί το λένε. Δύσκολο θνητός να τα ανασπάσει από τη γης, μονάχα θάλαντη, γιατί αυτοί μπορούν τα πάντα. Κάθες προς ο ανθός του ποτάμου που ο Όμηρος ονομάζει μόλι. Μάλιστα τονίζει ότι το μόλι είναι κάθες προς σαν το γάλα. Χρησιμοποιεί άγρια τυχαία τη λέξη γάλα. Από το γάλα της Ήρας βλάστησε ο λευκός αγάλα κρίνος. Μολύνομαι, στα αρχαία, σημαίνει σιγογράζω. Επί ελκών σημαίνει εξαφανίζονται τα έτη βαθμιαίως και μαραίνονται. Η μόνωση για τα απομικρόβια γραφημόμενα. Μολύνονται, δηλαδή εξαφανίζονται τα κακόηδη έτη με την κρίση του λευκού κρίνου, όπως είπαμε. Μπορεί να είναι ο κρίνος της Ήρας το μόλι του Ομήρου. Όχι. Γιατί η ρίζα του δεν είναι μαύρη και δεν ξεριζώνεται εύκολα. Ο Θεόκρατος γράφει για το μόλι. Το μόλι είναι ένα είδος κρεμμυδιού. Χρησιμοποιείται ως αντίδοτο σε δηλητηριάς και σε μαγείες, αλλά είναι δύσκολο να το ξεριζώσει κανείς. Ποιο κάτας προς αγάλα λουλούδι μπορεί να είναι το μόλι, σκεφτόμουν. Από μικρή τρέφω ιδιαίτερη συμπάθεια σε ένα κάτασπρο πανέμορφο κρινάκι που ο λαός ονομάζει κρινάκι της θάλασσας ή κρινάκι του Αγίου Νικολάου. Το έβλεπα να φυτρώνει, στην παραλία στο Καμάρι. Γιατί να μην ήταν φυτρωμένο και εκεί στην παραλία του νησιού της Κίρκης, σκέφτηκα. Αυτό το μικρό κρινάκι έχει από την αρχαιότητα ένα τεράστιο όνομα. Παγκράτιο το ονόμασαν οι αρχαίοι. Είναι άργη τυχαία η ονομασία αυτή. Ο Πλάτωνας αναφέρει ότι ο καθορισμός του ονόματος των πραγμάτων δεν είναι αμεληταία υπόθεση, ούτε έργο ασήμαντων ανθρώπων, ούτε των πρώτων τυχών των. Παγκράτιο με την περιγραφή του ομίλου. Η ρίζα του είναι μαύρη, όπως μαύρη ρίζα έχει και το μόλι. Δύσκολα ξεριζώνεται, όπως και το μόλι. Η ρίζα του Παγκράτιου φτάνει μέχρι 1,5 μέτρο βάθος, αφύπρωνε σε αραλίες και πάει βαθιά για να βρει νερό. Η αδερφή μου Μαριάννα έσκαψε 1,5 μέτρο για να ξεριζώσει κάποια κοινάκια που μου τα έστειλε και τα έδωσε στις κλάσεις μου στην Αθήνα. Το Παγκράτιο λοιπόν ταιριάζει με την περιγραφή του ομίλου για το μόλι. Όμως μπορεί ένα τόσο δά μικρό κρινάκι να δώσει τόση δύναμη στον Οδυσσέα, ώστε να αντισταθεί στα μάγια της ανοίγης της Κύρκης. Ανέφερε σε κείμενα που μιλούν για τον Παγκράτη μου, Μαρίτη μου, όπως λέει επιστημονικά το κρινάκι αυτό της θάλασσας. Το Παγκράτιο έχει χρησιμοποιηθεί ως το νοτικό γενικά και ιδιαίτερα ως το νοτικό του καρδιακού και του νευρικού συστήματος. Με στεναρή καρδιά, ο Οδυσσέας αντιμετώπισε την Κύρκη με τη δύναμη που του έδωσε το μόλι. Το κρινάκι Παγκράτιο, όπως ξέρουμε από επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει στις μέρες μας σε χώρες του εξωτερικού, είναι αντιβακτηριακό, αντιμυκητησιακό, αντιφερμονώδες, αντιπαρασιτικό. Έχει δηλαδή μολυντικές ιδιότητες. Επιστήμονες ερευνητικά κέντρα από τον κόσμο μελετούν τα συστατικά του και τα αποτελέσματα δικαιώνουν το όνομα Παγκράτιο. Αρκετά αγαλοειδή έχουν ανοιχνευτεί στο Παγκράτιο. Από αυτά έχουν μελετηθεί ως τώρα 16 και έχει αποδειχθεί ότι έχουν ισχυρή αντιμικροτική, κυκλοτοξική και αντιβιωτική δράση. Αν σκεφτούμε ότι συνολικά στην οικογένεια των αμαριλιδίδων, στην οποία ανήκει το Παγκράτιο, έχουν ανοιχνευτεί ως τώρα 190 αγαλοειδή, καταλαβαίνουμε ότι η επιστήμη έχει πολλή δουλειά να κάνει για να αποδείξει σε όλο το έργο τις θεραπευτικές ιδιότητες του Παγκράτιου και των ομοειδών του φυτών. Ο κατάλογος με τις ασθένειες που έχει δράσει θεραπευτικά, έχουν δράσει θεραπευτικά τα αγαλοειδή των αμαριλιδίδων, περιλαμβάνει ασθένειες όπως Αλτσχάιμερ, τον ορτικό της μνήμης και πολλές άλλες που βλέπετε εκεί. Το Παγκράτιο έχει χρησιμοποιηθεί στην αρχαιότητα ως θρηπτικό μαλακτικό, αλλά και σε παθήσεις των νεφρών με πρίξιμο σε υδροπικία, όπως γράφει ο Πλίνιος ο Νεότερος. Χρησιμοποιούσαν το φυτό του χυμού με μέλι. Το χυμό του φυτού με μέλι. Ταξιδιάρικο και ανθεκτικό σαν τον Οδυσσέα το Παγκράτιο. Το θαυμάζω αυτό το μικρό πανέμορφο πρινάκι για το πείσμα του και την αντοχή του. Μοιάζει με εμάς τους Σαντορίνιους. Οι σπόροι του μοιάζουν με την άμμο της Σαντορίνης. Μαύρη σαν καμένο ξύλο. Είναι όμως ελαφρύς, τους παίρνει ο αέρας, πέφτουν στη θάλασσα, ταξιδεύουν και φυτρώνουν όπου ξηρά. Μία από τις τυπογραφίες του Αγροτηρίου της Στήρας έγινε γνωστή ως τυπογραφία Παγκράτιο, γιατί όπως είπαν τότε οι επιστήμονες, το φυτό της τυπογραφίας αυτής είναι το Παγκράτιο και με το όνομα αυτό πέρασε στη διεθνή βιβλιογραφία. Αργότερα οι επιστήμονες είπαν ότι δεν αντιγονίζει το Παγκράτιο στην τυπογραφία, αλλά το φυτό Πάπυρος Κύπερος. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας. Ας πούμε από καθαρά συστηματικούς λόγους, θέλω να πιστεύω ότι το φυτό στην τοπογραφία του Ακροτηρίου δεν είναι ο Πάπυρος, αλλά το Παγκράτιο. Στην τοπογραφία το φυτό απεικονίζεται σε μεγάλο μέγεθος, στο μέγεθος του Δία του Παντοκράτορα. Ο σχολιαστής του Εσχύλου αναφέρει ότι ο Δίας ονομαζόταν Παγκρατές γιατί επικρατούσε, βασίλευε και κυρίευε τα πάντα. Ξένοι επιστήμονες μελετούν τις ιδιότητες του Παγκράτιου, τις οποίες συνδέουν με την πιθανότητα να χρησιμοποιούσαν το φυτό αυτό στις μυητικές τελετές των Ελευσίνιων μυστηρίων. Στα Ελευσίνια μυστήρια είχε μυηθεί και ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής είχε παγκρατές ήτορ, όπως έλεγαν οι αρχαίοι, δηλαδή είχε πανίσχυρη καρδιά. Το όνομα του Παγκράτιον του δίνει το ύψος του Παντοκράτορα Ηρακλία και το μέγεθος του Ηρακλή, ο οποίος εκτός από τους άθρους που επιτέλεσε με τεράστια δύναμή του, όπως λέει ο Βαυσανίας, ήταν και αυτός που επινόησε το άθλημα Παγκράτιον και ο πρώτος νικητής στο άθλημα αυτό της πυγμαχίας. Πυγμαχία έχει ονομαστεί τυπογραφία που βρέθηκε στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Σε σχετικό κείμενο του Υπουργείου Πολιτισμού διαβάζουμε. Εικονίζονται δύο αγόρια με ξυρισμένα κεφάλια, εκτός από τους δύο μεγάλους κροκάνους που κρέμονται στο πίσω μέρος και δύο ψηλότερους ψηλά πάνω από το μέτωπο. Η παράσταση είναι πιθανό να απεικονίζει κάποια τελετή μύησης στην οποία μετήχαν τα δύο αγόρια. Τα ξυρισμένα κεφάλια των μικρών κλιμάκων δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Από τη βαθιά αρχαιότητα, στις αμανιστικές τελετές ξύριζαν τα κεφάλια. Το κρινάκι της θάλασσας στο Παγκράτιο, ακόμα και σήμερα, χρησιμοποιείται σε θρησκευτικές τελετές σε διάφορες περιοχές της Αφρικής. Στην Ποτσουάνα, οι σαμανιστές ιερείς της φυλής Μπούσμεν ξυρίζουν το κεφάλι και το κρύβουν με τη ρίζα του φυτού Παγκράτιου για να τονώσουν την καρδιά. για να πέσουν στην έκσταση. Έχει τις χορηγραφικές ιδιότητες και σε τελετές ενηλικίωσης χρησιμοποιείται. Υπάρχει και η άποψη ότι η μικρή πυγμάχη στην τυπογραφία της Σαντορίνης δεν είναι και οι δύο αγόρια, αλλά ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Ίσως τα δύο εφηβικά κορμιά που ενηλικιώνονται να μιμούνται μέσω της πάλης στα μυστήρια της φύσης τους, στα μυστήρια της ύλης, στο μυστήριο του έργου. Σε ερωτικό ίστρο και η αγγελόμενη τυπογραφία που βρέθηκε στο ακροτήρι, στο ίδιο δωμάτιο με την τυπογραφία των πυγμάχων. Οι έφηβοι που ενηλικιώνονται και στον άλλο τοίχο οι αγγελόμενοι σε ερωτικό ίστρο. Και από πάνω φαίνεται σαν μπορτούρα ένα φυτό. Με φύλλα σε σχήμα καρδιάς. Μπορτούρα η οποία δεν είναι μόνο διακοσμητική. Στις τυπογραφίες αυτές η γεγλάδα αυτήν από πάνω σαν ταινία τα λέει όλα. Είναι το φυτό σμήλας άσπερα. Το φυτό με την ισορροπώνα ιδιότητα, το φυτό που φορούσαν στα κεφάλια τους αυτοί που έπαιρναν μέρος στις διονυσιακές τελετές. Η σμήλας άσπερα, όπως και ο Κησός, ήταν σίγουρα του Διονύσου. Το όνομα της σμήλας το πήρε από τη λέξη σμήλη, επειδή έχει αγκάθια στον κορμό και στα φύλλα της. Άσπερα σημαίνει κραχιά. Το φυτό σμήλας άσπερα είναι αναρχητικό. Σκαθαρώνει με τα καθαρά της άκρησης πάνω στα δέντρα. Μπορεί να καλύψει ακόμα και σε όλα τα πλατάνια. Σε κάποια μέρη της Ελλάδας, τη σμήλα να τη λένε αναποδοφόταν. Τη σμήλα το λαό του ονομάζει και αγάπη, γιατί έχει έρθει σαν το απέλι και καρπό που κρέμεται σαν σαπιά. Τη χρησιμοποιούν και το χριστουγεννιάτικο στολισμό μαζί με το κι και το ου που λέει στην Αθήνα τη μέρα των Χριστουγέννων και τη Πρωτοχρονιά. Η νεοελληνική παράδοση λέει ότι αυτό το φυτό φύτρωσε από το δάκρυ της Παναγίας που είδε σταυρωμένο το γιο της με το ακάθινο στεφάνι στο κεφάλι. Αγαθιτό φυτό είναι της Μήλας. Στη Θράκη γινόταν ένα πανηγύρι στις 8 Μαΐου στη γιορτή του Αγία της Θεολόγου. Ένα τοπικό έθιμο της γιορτής ήταν να φτιάχνουν μια ψίδα από τα διάρκεια της Μήλακας και να περνούν από κάποιοι πανηγυριώτες. Όποιος περνούσε εύκολα μπορεί να πιαστεί στα αγκάθια, σήμαινε ότι δεν είχε αμαρτίες. Λένε και ακουδόβατο, γιατί όπως αναφέρει η παράδοση, η αρκούδα μέσα από το γλυκό άραμα των λουλουδιών της Μήλακας και πήγε να τριγύσει το μέλι. Βλέπετε όμως τα κάτω του φυτού και έμεινε εκεί. Ο Διοσκουρίδης αναφέρει άλλα τρία είδη της Μήλακας, εκτός από το είδος Μήλας άσπερα, και γράφει ότι σύμφωνα με την παράδοση που υπήρχε χρόνια πριν από αυτόν, όταν σε ένα παιδί νεογέννητο έτριβαν λίγο από τα φύλλα ή τον καρπό που έδιναν από το καταρχήν, δεν θα κινδύνεται από κανένα δηλητήριο. Θεωρεί ότι τα φύλλα και ο καρπός της Μήλακας είναι αντίδοτο στα δηλητήρια. Έχει χρησιμοποιηθεί σε κοντανοθεραπευτική για ψυχικές διαταραχές. Ένα είδος μήλακας του Μεξικού, γνωστό ως αφαρίλα, είναι αυτό εδώ, είναι πολύ χρήστο φάρμακο στην ομοιοπαθητική. Εμφανίστηκε το 15ο αιώνα στο προσκήνιο ως βασικό ιατρικό για τη σύφυλη. Παλιά για τη θεραπεία της σύφυλης χρησιμοποιήθηκε κατά κόσμο υδράργυρος. Της αφαρίλα χρησιμοποιήθηκε ως αντίδοτο για τις εμπειρίες από υδράργυρο. Χρησιμοποιήθηκε επίσης ως καταπραγητικό του άσπαρο με κάθισμα όπως το τσιγάρο. Θεωρείται αιμοκαθαρτική. Άλλες χρήσεις που έχουν καταγραφεί στην κοντανθεραπευτική είναι αυτές που βλέπετε. Τα φύλλα της Μήλακας έχουν σχήμα καρδιάς, αλλά προσέξτε γύρω-γύρω έχουν αγκάθια. Την καρδιά του νεαρού πρώτου έκλεψε η νύφη της Μήλας σύμφωνα με την μυθολογία. Ένας έρωτας με αγκάθια τους ένωσε και πέθαναν από έρωτα. Η Σμήλας και ο Κρόκος ήταν σύμβολα του έρωτα, αλλά και πένθους για τους αρχαίους Έλληνες. Μια εκδοχή του μύθου θέλει τον Κρόκο να είναι ένας νέος που πέθανε εξαιτίας του άτυπου έρωτά του για την ύφη της Μήλακα. Εκείνος έγινε το κρινάκι Κρόκος και εκείνη μεταμορφώθηκε στο αναρρυκόμενο φυτό Σμήλας άσπερα. Ο βίος εξηγεί ότι με παρταμόρφωση του Κρόκου σε λουλούδι οφείλεται στο θάνατό του από απελπισία εξαιτίας του χαμού της αγαπημένης του πανέμορφης Μήλακας. Κάποιοι μελετητές της μυθολογίας αναφέρουν ότι ο Κρόκος δεν πέθανε εξαιτίας του άτυπου ερωτά του για την νύχτα της Μήλακα, αλλά πέθανε από θλίψη για το θάνατο ενός φίλου του που είχε το όνομα Σμήλας. Ο Σμήλας ή η Σμήλας ήταν η αιτία θανάτου του Κρόκου, γιατί δεν το ξεκαθαρίζει η μυθολογία. Με τη βοήθεια των επιστημονικών ερευνών έχουμε την πληροφορία ότι το φυτό Σμήλας περιέχει σε συστατικά του και στεροειδείς σαπονίνες. Οι στεροειδείς σαπονίνες, όπως διάβασα, μιμούνται τους προδρόμους των γυναικείων σεξουαλικών ορμονών. Όπως διάβασα επίσης, τα συστατικά του φυτού Σμήλας βοηθούν στην ελευθεριότητα της τεστοστερόνης στο σώμα. Η πληροφορία αυτή μας αφήνει το περιθώριο να υποθέσουμε ότι η μυθολογία θέλει να τεκτονίσει τη δράση των ορμονών αυτών και στα δύο φύλλα. Όπως φαίνεται, οι αρχαίοι δεν αφηγόντουσαν τυχαία τη μοίρα τα άσπερα, σαν κοιλάτα πάνω από τους νέους στην εφηβεία που οι ορμόνες τα ιστροβόρα τους φουντώνουν, ούτε πάνω από τις αντιλόπες που βρίσκονται σε ερωτικό ίστρο. Η τυχογραφία με τις προβοσιλέφειες βρέθηκε επίσης στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Ο πρόγος ονομαζόταν από τους αρχαίους και βασιλιάς των Φυτών. Είναι περίεργο να χαρακτηρίζεται βασιλιάς ένα τόσο δα μικρό κρινάκι ταπεινό. Τα στήματα του πρόγου περιέχουν την προσθετική ουσία προκίνη που είναι τόσο δυνατή ώστε αρκεί ένα γραμμάριο για να κυκλινήσει 100 κιλό νερό. Αυτό το πρόγου παραμένει ανεξίτηλο. Με αυτά τα χρώματα έβαφαν τα σπίτια στην Ία. Στην αρχαιότητα η προκίνη ήταν δυσέβρετη και ακριβή. Τα αιτήματα που ήταν βαμμένα με πρόγο οδήλωναν βασιλική καταγωγή. Προποστόρηση ονομάζει Όμερος την Ιώ, που έβγαινε την αυγή πριν να βγει ο ήλιος και σκόρπιζε πολύ χρωμαλουδί και χρωσταλίδες. Τα χρώματα που στέλνει ο ήλιος, καθώς φεύγει η Σαντορίνη, βάφουν το πίο στα χρώματα του πρόγου και όλα γίνονται πιο γλυκά και ερωτικά. Ο πρόγος καλλιεργούνταν στη Σαντορίνη πριν χιλιάδες χρόνια. Οι τυπογραφίες που δείχνουν σκηνές συλλογής πρόγου, αλλά και προσφορά σαν πρόγου στη Θεά, μας δείχνουν πόσο σημαντικό ήταν από τότε το φυτό. Τώρα η Σαντορίνη, νομίζω ότι σε μια-δυο περιοχές υπάρχει το φυτό αυτό. Τα στήματα του πρόγου είναι βασικό συστατικό στο καρύκι μακάρι, λέγοντας σαφράν ή σαφράνι στην Ανατολή. Στην Ελλάδα η λέξη σαφράν έγινε ζαφορά. Ζαφορά, λέμε το πρόγου και στη Σαντορίνη, από παλιά θυμάμαι τα κουλούρια του ζαφορά που έφτιαχναν το Πάσχα. Για να το Πάσχα μυρίζει ζαφορά. Το χρώμα του πρόγου έχει χρησιμοποιηθεί σε βυζαντινές αγιογραφίες. Συγκλωμένες και ειδικές μορφές των Αγίων, τη βυζαντινή αγιογραφία δεν έχουν καμία σχέση με τους βροδαλούς και καλοζωρισμένους Αγίους των άλλων τεχνών προφιών. Για το κίτρινο χρώμα αυτής της προκίνης, ο πρόγος συνδέθηκε με τον ύφερο. Είναι κίτρινο σαν του Ζαφορά, λέμε για τον υφερικό. Σε Ιππιακό Παύριο του 1500 π.Χ. αναφέρονται θεραπείες με πρόγο. Ο Ιπποκράτης, ο Διοσκουρίδης και ο Καλλινός τον περιγούσαν στο παυσίπονο, αντιπυρετικό, υπνοτικό, εμιναγωγό, εκπλωτικό. Ο Ιπποκράτης το χορηγούσε και σε προβλήματα ματιών. Στο κατάλογο με τα συμπτώματα για τα οποία έχει χρησιμοποιηθεί στην ποταμοθεραπευτική ο πρόγος, μπορούμε να κατατάξουμε και τα εξής. Τα τελευταία χρόνια γίνονται επιστημονικές έρευνες, τα αποτελέσματα των οποίων ανακοινώνονται κατά καιρούς. Άλλοτε μας πληροφορούν ότι τα πειράματα προσφέρουν σοβαρές ενδείξεις για την ικανότητα του πρόγου να ενδυναμώνει τη μνήμη. Άλλοτε μιλούν για την αντιοξειδωτική, αντιθρομβωτική, αντικαρκινική του δράση. Από παλιά έφτιαχναν σιρόπι για τυπές των ούρων στην περίοδο της οδοφυΐας για να μειώνονται οι πόνοι. Ο πρόγος είναι πολύ τοξικός αν αντιληφθεί στις κατάλληλες δόσεις. Προκαλεί βίαιες αιμορραγίες. Απορούσα κάποτε γιατί η μυθολογία να έχει δυο ή τρεις διαφορετικούς μύθους για το ίδιο θέμα. Από τη μελέτη των θεραπευτικών ιδιωτήτων των φυτών σε σχέση με τη μυθολογία, μπορώ να εκφράσω την υποψία ότι ο κάθε μύθος κρύβει και ένα κομμάτι των ιδιωτήτων του φυτού. Η μυθολογία λοιπόν δίνει άλλη μια εκδοχή για το θάνατο του πρόγου. Λέει ότι ο πρόγος ήταν ένας νέος που ο θάνατος τον βρήκε σε μια στιγμή παιχνιδιού με τον Θεό Ερμή. Ο Θεός μπορεί να τον θέλει, τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο πρόγος πραγματίστηκε θανάσιμα. Στον τόπο που πέθανε, φύτρωσε το λουλούδι που φέρει το όνομά του. Τρεις σταγόνες από το αίμα του νέου έφεραν μέσα στο λουλούδι και έγιναν τα τρία σκουροκόκκινα στίγματα του πρόγου που μαζεύουν οι προποσιλέφτες από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μεταλλάχθηκε δηλαδή το άνθος από το αίμα του πρόγου και τα στίγματά του έγιναν χρήσιμα ως καρύκευμα, τον γνωστό μας πρόγο και ως σώμα. Αν μελετήσει κανείς τη μυθολογία και την παραπάνω με τα συμπτώματα που έχουν καταγραφεί ότι θεραπεύτηκαν με το φυτό πρόγος, θα ενισχυθεί η υποψία ότι η μυθολογία περιγράφει τις θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών. Ας δούμε κάποιες περίεργες ομοιότητες. Λέει λοιπόν η μυθολογία, ο πρόγος πέθανε παίζοντας. Ο ασθενής που χρειάζεται το φάρμακο που βγαίνει από το φυτό πρόγος μπορεί να είναι παιχνιδιάρης, επιθυμεί να παίζει, έχει τις αισθήσεις ότι είναι μικρός, θέλει να διδά, έχει γαρότητα, έχει παιδική γενικά συμπεριφορά. Το φάρμακο αυτό θεράπευσε συμπτώματα που έχουν σχέση με την εφηβεία. Ο πρώτος λέει η μυθολογία έπαιζε με ένα Θεό και σκοτώθηκε από ένα Θεό. Ώστε ο ασθενής που χρειάζεται τρόπο μπορεί να έχει σχετικά συναισθήματα, ευλάβεια, σεβασμό, θρησκευτική κατάθλιψη και σχετικές ευαισθησίες. Προσέξτε τώρα. Ο πρώτος λέει η μυθολογία πέθανε από ένα χτύπημα στο κεφάλι. Ο ασθενής που χρειάζεται πρόκο, ως ομοιοπαθητικό φάρμακο, μπορεί να έχει τα εξής περίεργα συμπτώματα. Έχει αίσθηση από γροθιές, τυνάγματα στο κεφάλι. Έχει πόνο σαν από γροθιές. Έχει εξασθενημένη απορία από διαστήσεις. Ευνίδιο χτύπημα βαθιά μέσα στους κροτάφους που του προκαλεί ξάπνισμα. Αισθάνεται μετακινήσεις μέσα στο κεφάλι όταν κινείται και όταν τσακρατάει. Νιώθει τον εγκέφαλο καλαρό, ειδικά όταν κινείται. Λέει η μυθολογία ότι το αίμα του πρόκου που έφτασε μέσα στο λουλούδι είναι τα βαθικόκκινα στιγματά του. Το φάρμακο που βγαίνει από τον πρόκο θεραπεύει αιμορραγίες. Αιμορραγίες στο σκοτεινό, σκούρο αίμα, οι νόδες σαν τα στίγματα του πρόκου. Ο Ερμής ήταν Θεός του ανέμου. Ο Ερμής που σκότωσε τον πρόκο. Ο ασθενής που χρειάζεται τον πρόκο ως φάρμακο μπορεί να έχει αίσθηση ανέμου, κρύο ανέμου. Έχει την αίσθηση ότι κρύος αέρας φυσάει πάνω στο σώμα του. Αισθάνεται ψυχρότητα στα μάτια, σαν να φυσάει κρύος αέρας. Έχει θορύβους μέσα στα αυτιά, σαν να φυσάει, να ουδιάζει ο άνεμος, σαν ανεμοστρόφιλος, σαν βουητό, σαν μουρμούρισμα. Ο Ερμής φορούσε στο κεφάλι τη μαγική σκούφια από δέρμα σκύλου και γινόταν αόρατος. Ο ασθενής που χρειάζεται τον πρόκο ως φάρμακο μπορεί να έχει επίσης την ψευδέστηση ότι είναι ασώματος, ότι είναι άειρος. Βλέπετε λοιπόν πόσες ομοιότητες έχει, θα μπορούσα να φέρω κι άλλες, που έχει μυθολογία με τις ιδιότητες θεραπευτικές του πρόκου. Τα ανάγκαζα αυτά γιατί αυτό μας είναι επιχειρήματα να ισχυριστούμε ότι η μυθολογία δεν είναι παραμύθι και δεν λέει τίποτα τυχαία. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θα κλείσω την ομιλία μου τονίζοντας ότι ο πρόκος θεωρείται αφροδισιακό φυτό από την αρχαιότητα. Ο Δία και την Ήρα, σύμφωνα με τον Όμηρο, στάβλωσαν σε λιβάδι σπαρμένο με πρόκους και άλλα φυτά. Αλλά και το στρώμα του είχε πρόκο. Τον θεωρούσαν διαιγετικό και τον συνδέουν με την γονιμότητα. Θεωρούν ότι βοηθά στη σύλληψη. Βρίσκουμε αρκετά συμπτώματα που έχουν σχέση με τη γυναικεία γονιμότητα, τα οποία θεραπεύει ο πρόκος. Το φάρμακο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί σε αποβολή από επαπειλούμενη αποβολή ευρύου. Είναι κύριο πάνω από για μικροαναγκαία. Ως γονιμοποιό παρουσίασε τον πρόκο με υπέροχο τρόπο ο Δημήτρης Παπαϊωάννου στη μαγική τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. Οι προποστηλέκτριες από την τοιχογραφία του ακροτηρίου της Σαντορίνης ζωτάρεψαν και συνέχισαν να μαζεύουν λουλούδια πρόκου και να γεμίζουν τα καλάθια τους όπως έκαναν χιλιάδες χρόνια πριν στην προϊστορική θύρα. Στην αναπαράσταση του δραματίου του θρόνου, εκεί στο ακροτήρι της Σαντορίνης, ένας ποιητικός προσφέρει άρθρος πρόκου στη θεά. Έρχονται και οι προποστηλέκτριες και φέρνουν για προσφορά καλάθια με πρόκους. Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου έβαλε τον έρωτα που υπερίπτατο να δώσει ένα άρθος πρόκου σε μια κοπέλα και η μήτρα της γέμισε φως. Αυτό το φως του έρωτα, είναι αυτό που ημνείται στις τοιχογραφίες της Σαντορίνης. Οι τοιχογραφίες του ακροτηριού δεν είναι απλές διακοσμητικές ιδέες, δεν είναι απλές διακοσμήσεις. Ούτε η μυθολογία είναι παραμύθι. Αυτό προσπάθησα να αναδείξω γράφοντας ένα βιβλίο που να μπορεί να διαβάζεται από μικρούς και μεγάλους, ειδικούς και μη. Είμαι στη διάθεση, όπου με καλέσει, να μιλήσω για το θέμα αυτό. Επιθυμώ κυρίως να μιλήσω στα παιδιά, για να τους μεταφέρω την παράδοση που έρχεται μέσα από τους αιώνες. Παράδοση δεν είναι μόνο η παραδοσιακή χωρή, η φορεσία και τα τραγούδια. Παράδοση είναι και το περιβάλλον, τα παιδιά του, παράδοση είναι και η θεραπευτική τέχνη στην Ελλάδα. Το βιβλίο με αυτό το θέτω στη διάθεση του Δήμου για να το αξιοποιήσει εκείνος όπως νομίζει καλύτερα προς το όφελος της Σαντορίνης. Είμαι διατεθειμένη επίσης να συνεργαστώ με άλλους ανθρώπους που έχουν το ίδιο μεράκι με μένα, ώστε να προβάλλουμε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα φυτά της Σαντορίνης. Να προβάλλουμε δηλαδή μια άλλη όψη του νησιού μας, τη θεραπευτική. Αυτό μπορεί να φέρει εξειδικευμένους τουρίστες, χωρίς να είναι μόνο αυτός ο σκοπός μου. Ο σκοπός είναι οι επισκέπτες μας να γνωρίσουν την παράδοση αυτού του νησιού, να γνωρίσουν την ψυχή μας. Όχι να γεμίσουν μόνο τις παραλίες μας ως τουρίστες. Τις παραλίες όπου τώρα δεν υπάρχει πια το μικρό πανέμορφο Παγκράτιο. Πρέπει να φροντίσουμε εμείς να ξαναγυρίσει ο πανάρχιος κάτοικος εκεί. Ελπίζω να γίνουν προσπάθειες από όλους μας ώστε να φυτευτούν πολλά κρυνάκια της θάλασσας, να περιφραχθεί ο χώρος, ώστε να διασωθούν από την τουριστική λέλαπα και να τοποθετηθούν πινακίδες που να ενημερώνουν ότι το κρυνάκι αυτό έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως είδος προτεραιότητας για προστασία σύμφωνα με την οδική οδηγία. και θα κλείσω με ένα ποίημα που έγραψα κάπου για τη Σαντορίνη. Έκλαψες, μάνα μου, το δάκρυ σου στυλπνό, το μάτι σου στο κύμα στην ποδιά σου. Μαύρο, κατάμαυρο, πληγή του Φαραώ, πρίκα το δίνεις κάθε μέρα στα παιδιά σου. Είσαι ένας λόγος όμορφος θεών που κάρπισε στη χούφτα του Αιγαίου. Μονάχη στη μανία των καιρών, σας πραξοκλήσια καταφέρεις του ελέους. Μέσα στο φως βαφτίζεσαι γυμνή, αλλάζεις φορεσιές μέσα στον χρόνο. Ο δράκος σου τραντάζει το κορμί και εγώ τον εκητώ και χαμηλώνω. Με θέμη σου μπερδεύει τα μαλλιά, σαν άρμενο σαλεύεις και σαν πάρεις. Σαΐδες ρίχνεις στα βαθιά σου τα νερά, στην πλάτη σου ο ήλιος χαβαλάρεις. Άσπρες ματήλες και κοψίδες στη γιορτή, κι παρισόμιλο μυρίζαν και αλυσίδα. Αγαζατένια χωρισιά μια εποχή που σε ξυπνούσαν ματινάδες στη ρημίδα. Τώρα σε κάνω. Λίγο-λίγο σε χαρώ. Στους ξένους σε νοικιάζω για να ζήσω. Το σώμα σου μοιράζω και πουλώ και όλο φοβάμαι πως και εγώ θα συνηθίσω. Ευχαριστώ που με ακούσατε.